Sizlerle evlilik konusunu konuşmuştuk. Evliliğin iyi ve kötü yanları, eğrisiyle doğrusuyla, doğrusuyla ve yanlışıyla evliliği oturup masaya koymuştuk. Hatta ben şöyle bir duyuru yapmıştım. Bu programı dinleyenler ya evlenecekler ya boşanacaklar diye. Efendim şimdi bu haftada yine evlilik konusuna devam ediyoruz ama evliliğin bir başka boyutuna geçeceğiz. Evlilikte eşler arası iletişim ve iletişim becerileri, yani nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde sorun yaşıyoruz, bunları bu bir saatlik zaman içerisinde güzel 70'li ve 80'li yılların da eşliğinde, müzik eşliğinde sizlerle birlikte olacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ne demiştik? Eşler arası iletişim ve iletişim becerileri pusula bugün bunu gösteriyor. Öncelikle soralım, niçin iyi iletişim ve sorun çözme becerileri diye. Şimdi evlilik biçimde olsun ya da olmasın, her ilişkinin canlılığını sürdürebilmesi için beslenebilmesi gerekir. Bu çiçeğinin büyümesi için verdiğin suya ya da otomobille seyahat edebilmek için koyduğumuz benzin gibidir. Çiçek susuz büyümez, otomobil ise benzinsiz gitmez. İlişki de emek verilmeden gelişmez. İlişki iki kişi arasındaki bir bağdır. Bu bağ olumlu da olabilir, olumsuz da. İyi bir şekilde sevgi, güven, adanmışlık, kendine yönelik bir saygı ve daha da önemlisi eşe yönelik bir saygı vardır. İyi ilişki eşlerin birlikte gelişmelerinin yanı sıra birer birey olarak büyüme ve olgunlaşmalarına da izin veren ilişkidir. Teorik olarak şöyle diyebiliriz, iyi bir ilişkiyi tanımlamak çok zor değildir. Ancak gerçek yaşamda bilmemiz gereken en önemli şey, iyi bir ilişki için yalnızca sevmenin ya da sevdiğini söylemenin asla yeterli olamayacağı. Ayrıca her ikili ilişkide yalnızca iyi zamanlar değil, zor zamanlar da vardır. Ve iyi bir ilişki, zor zamanlarda partnerinizle birlikte bir ekip ruhu içinde sorun çözme doğrultusunda hareket edebilmeyi gerektirir. Bilirsiniz ki bazı insanlar sorunları yöneltmekte ve hatta sorunlarla başa çıkmakta hayranlık uyandıracak kadar başarılıdır. Bazıları için doğal bir yetenek olan bu özellik birçoğumuz için ancak öğrenme aracılığıyla kazanılan bir beceri olabilmekte. Bu gerçekten yola çıkarak programımızın daha sonraki bir bölümünü, yani bugünkü bölümünü eşlerin sorun çözme becerilerini artırmaya yönelik olarak yapabilecekleri üzerine konuşmak istedim. Ancak sorun çözebilmek için önce sorunun tanımının iyi yapılması gerekiyor. Bana ilişki sorunlarıyla gelen eşlerin mevcut sorunlarını benzer biçimde tanımlamadıklarını, hatta birbirleriyle uzlaşmaz tanımlamalar yaptıklarını gözlemledim. Peki nasıl oluyor da aynı sorunu yaşayan eşler sorunu birbirinden farklı biçimde tanımlayabiliyorlar? Bunu isterseniz bir müzik arasından sonra yapalım. Kim söylüyor? Efendim çok eskilere gidiyoruz. Ne demiştik? 70'li ve 80'li yıllarla yıllara yolculuk yapıyoruz bu programda. Zerrin Özer söylüyor. Gönül. Thank you. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta evlilik konusunu yine işliyoruz. Ama evlilikte eşler arası iletişim ve iletişim becerileri konumuz. Bana sormak istediğiniz sorularınız olabilir. Mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Her türlü sorun ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Biraz önce de demiştim. Neden iyi iletişim ve sorun çözme becerileri, bunun üzerine konuşuyorduk. Devam edelim aynı zamanda. Ne demiştim yine? Bana ilişki sorunlarıyla gelen eşlerin mevcut sorunlarını benzer biçimde tanımlamadıklarını, hatta birbirleriyle uzlaşmaz tanımlamalar yaptıklarını gözlemledim. Peki nasıl oluyor da aynı sorunu yaşayan eşler sorunu birbirinden farklı biçimde tanımlayabiliyorlar diye bir soru sorup araya virgül koymuştuk. Müzik arasından sonra da devam edelim peki. Şimdi hemen söyleyeyim. Sorunla sorunun nedenini karıştırıyorlar da ondan. Aslında sorunu her ikisi de benzer şekilde tanımlıyor. Ancak iş soruna yol açan etkenlere geldiğinde her ikisi de farklı öyküler anlatıyor. Öykülerin farklı olması ise her iki eşin giderek birbirlerinin öykülerine yabancılaşmalarına, hatta birbirlerinin öykülerini değersizleştirmelerine neden oluyor. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgileri ileriki zamanda ben size aktaracağım. Eşlerin sorunu benzer şekilde tanımlayamamaları ve sorunun oluşumuyla ilgili farklı öyküler anlatmaları çoğu kez iletişimlerindeki aksaklıkları yansıtıyor. Sorunlu ilişkilere dikkatçe baktığımızda eşlerin birbirleriyle konuşmaktan korktuklarını görüyoruz. Çünkü hemen her konuşma çabası ya da kavga ile her konuşma çabası ya kavga ile bitiyor ya da süresi belirsiz küskünlüklerle. Oysa bir çiftin konuşabilmeye devam etmesi ancak bu konuşma her iki eşin içinde yarar sağladığı müddetçe mümkün. Çünkü öğrenme kuramları bize bir davranışın oluşma sıklığını belirleyen en önemli etkenin aynı davranışın oluşturduğu sonuçlar olduğunu söylüyor. Yani bir davranış ancak ödül getiriyorsa tekrarlama şansı artar. Çoğu konuşma kavga ya da öfke ile sonlanıyorsa eşler arasındaki konuşmanın giderek azalması beklenen bir sonuç olur. Ayrıca her konuşma iletişim değil, konuşmayı iletişim yapan kurallar vardır. Eşler arasındaki sorunun içeriği neyle ilgili olursa olsun İyi bir iletişim olmadan sorun çözme işlemine geçebilmek neredeyse mümkün değil. Evlilik beni koruyarak biz olabilmekse, eşlerin birlikte büyümeleri yanı sıra her birinin diğerine kendi başına büyüme fırsatı verebilmesi de gerekiyor. Bu da ancak eşlerin birbirlerini tanımaları ve gereksinimlerini daha iyi anlamalarını sağlayan iyi bir iletişim sayesinde mümkün olabiliyor. Özetleyecek olursak, İletişimi beceremeden sorun çözmeyi öğrenmek neredeyse olanaksız olduğundan size önce iletişimden, ardından da sorun çözme becerilerinden az sonra bahsedeceğim. Ama öncesinde müzik dinleyelim, sonra devam ediyoruz programımıza. Erol Büyükburç söylüyor, Bir Başka Sevgiliyi Sevemem. sevemem, dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana vereyim. Başka sevgili sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Pusulası devam ediyor. Mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Bana buradan ulaşabiliyorsunuz. Devam edelim eşler arası iletişim ve iletişim becerilerine. Size boşanmaların evliliği izleyen ilk 2-3 yıl içinde daha sık olduğunu söylememiştim galiba. Evliliğin erken dönemlerinde oluşan bu boşanmaların eşlerin birlikte yaşamaya uyum sağlamalarındaki güçlüğü yansıttığı bir gerçek. Çünkü eşler evliliklerine doğal olarak kendi hayal ve beklentilerini götürüyorlar. Unuttukları tek şey diğer eşin de beklenti ve hayallerinin olduğu. Niye mi unutuyorlar? Aşık olma dönemindeki benzerlikleri onları evlilik döneminde de benzer şeyler bekledikleri yanılsamasıyla içine sokuyorlar ve ondan bir daha da çıkamıyorlar. Öyle ya, evlenmeden evvelki aşık olma döneminde birbiriyle neredeyse aynı hayallere sahip olan eşler niçin evlilikte farklılaşsınlar ki? Oysa daha önce de söylediğimiz gibi aşık olma döneminde konuşan aşktır, aşıklar değil. Aşk, aşıkların üstünde olduğundan önce aşk konuşur, sonra aşıklar. Ve aşkın aşıklardan bağımsız ortak bir dili vardır. Benzer söylemleri olan aşık olma dönemindeki görme kusuru evlilik aracılığıyla düzelmeye başladığı zaman konuşansa artık aşk değildir, eski aşıklardır. Aşkın ortak söylemlere gitmiş, eski aşıkların ya da yeni evlilerin farklı söylem ve beklentileri artık sahneye çıkmıştır. Peki eşler arasındaki farklılıklar mıdır evlilikleri bitiren? Tabii ki değil. Farklılık bazen zenginliktir, bazen yoksulluk. Farklılıklarla yaşamayı öğrenememektir evlilikleri tek bitiren şey. Evet, ancak her birliktelikte farklılıklar belirgin değildir. Bazen eşlerin beklentileri evlilik sürecinde de benzer kalabiliyor. Hatta neredeyse birbirlerinden aynı şeyleri istiyorlar. Ancak her ikisi de sanki diğerinin ilk adımı atmasını bekliyor gibi. Siz de duymuşsunuzdur. Niye ben? Hatalı o. Önce o yapsın ya da o yapmıyor, ben niye yapayım gibi söylemleri hepimiz duymuşuzdur ilişkilerimizde ya da başkalarının ilişkilerinde. Her ikisi de ilgi bekliyordur ama önce diğeri ilgi göstersin ister. Her ikisi de sevgi, şefkat istiyordur ama önce öteki göstersin isterler. Burada ilişkiye önce siz buyurun ana fikri hakim. Gördüğümüz gibi çok benzer eşlerin davranışları birbirine çok benziyor. Ancak sorun ne istedikleriyle ilgili değil, nasıl istedikleriyle ilgilidir. Bu çok önemli. Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundalar. Bunu hepimiz biliyoruz tabii. Ancak insan diğer canlılardan farklı olarak kendi iletişimini gözden geçirmek, geliştirmek ve hatta değiştirebilmek gibi bir şansı sahip. İletişime kısaca bilginin aktarılması ve anlamlandırılması sürecinin karşılıklı paylaşım olarak tanımlamak mümkün. Paylaşım diyoruz çünkü kişiler arası iletişim en azından iki kişiyi içeriyor ve bu nedenle bilgi alışverişinin de en azından iki yönlü olması bekleniyor. Tabii aktarılan ne yalnızca bilgidir ne de aktarım yalnızca sözcüklerle yapılıdır. Bazen duyguların ifadesi de en az bilginin ifadesi kadar önemli. Tıpkı sözel olmayan ifadelerin bazen sözel ifadelerden daha anlamlı olabilmesi gibi. Yaşamlarını birlikte geçirme kararı alarak evlenen insanlar arasında birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı içinde olmadan evliliklerini sürdürebileceklerini düşünen hiç kimseyle ben açıkçası karşılaşmadım. Eminim siz de karşılaşmamışsınızdır. Peki ne oluyor da ruh ikizimi buldum diyerek evlenen eşler giderek ikizleriyle konuşamaz oluyorlar? Bu da az sonra açıklamalarımızın içerisinde olacak. Çok güzel bir parça dinleyelim dilerseniz. Emel Sayın söylüyor, ellerim böyle boş mu kalacaktı? Olacaktı. Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Aramızda sıra dağlar, dağlar mı bulacaktı? Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Programımızda kaldığımız yerden devam edelim. ruh ikizimi buldum diyerek evlenen eşler giderek ikizleri de konuşamaz oluyorlar. Nasıl oluyor bu diye bir soru sormuştum. Şöyle ki iletişimi bitiren onlarca neden sayılabiliyor ve sayılan nedenlerin hepsi de anlamlı. Ben size aynı evde yaşayan eşleri birbirlerine yabancılaştıran ve giderek birer otelci konumuna getiren iletişim yoksunluğunun 3 temel nedenini aktarmak istiyorum şu anda. İletişimi bitiren en temel neden eşlerin iletişimden bir yarar sağlayamamaları. Daha önce söylemiştim öğrenme kuramları bir davranışın oluşturduğu sonuçların o davranışın oluşma sıklığını belirlediğini söylemiştim daha önce sizlere. Daha sade bir söylemle bir davranış ödül getirmiyorsa o davranışı yapmaya yönelik motivasyon azalır. Her konuşma çabası sonunda tansiyonu yükselen, öfkelenen, kavga eden ya da küsen eşler giderek iletişim kurma çabalarının anlamsız olduğunu düşünmeye başlar. Öyle ya sonunda tatsızlık, öfke hatta şiddetle sonuçlanan bir tutumu devam ettirmenin kimseye bir yararı olmayacaktır. Siz de birisiyle konuşmanın hiçbir işe yaramadığını düşünseniz onunla konuşmaktan vazgeçersiniz. İletişimi bitiren ikinci nedense iletişimin sonundaki beklentinin karşılanmamasıdır. Eşler çoğu kez iletişimleri sonunda bir uzlaşma beklentisi içindedirler. Uzlaşmanın bir türlü sağlanamıyor olması eşlerde mutsuzluk ve hayal kırıklığı oluşturuyor. Eşler artık şöyle düşünmektedir. Konuşmanın anlamı yok. Onunla uzlaşmak mümkün değil. Biz birbirimizden o kadar farklıyız ki ayrı dünyaların insanlarıyız. Olaylara aynı gözlükle bakabilmemiz imkansız gibi. Yani sorunlu evliliklerde eşler farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle iletişimin asla bir uzlaşmayla sonlanmayacağına inanmaya başlıyorlar. Buradaki yanılgı iletişimin temel amacının uzlaşma olarak görülmesi. Uzlaşma sağlanamayınca iletişimin anlamı kalmıyor. Size böyle düşünen çiftlere hep ne söylediğimi aktarmak istiyorum. Şöyle diyorum onlara. İletişimin amacı uzlaşmak değildir. Mutlaka uzlaşmak istiyorsanız lütfen yalnızca bir konuda uzlaşmama konusunda uzlaşın. Yani uzlaşmama konusunda uzlaşın. Evet, iletişim anlamak ve paylaşmak amacıyla yapılır. Uzlaşmak amacıyla değil. Daha da önemlisi eğer bir uzlaşma gerekiyorsa bu ancak eşlerin birbirlerini anlamasını takiben gerçekleşiyor ve eğer eşlerden biri tartışma uzamasın diye diğerinin istediğini yeterince anlamadan ve benimsemeden uzlaşmaya kalkarsa yakınılan davranış bir süre sonra tekrarlayacaktır. Bunu siz de gözlemlemişsinizdir çevrenizden veya kendinizden. İstenmeyen ya da yakınılan davranış tekrarlandığında ise hep şu soru sorulur. Hani seninle uzlaşmıştık? Hani böyle yapmayacaktın? Aynı davranışını sürdürmeye devam ediyorsun gibi. Burada uzlaşma yalnızca tartışma uzamasın diye yapılmıştır. Karşı tarafın isteği anlaşıldığı ya da benimsendiği için değil. Yapılan uzlaşma iyi bir anlama veya yürekten bir kabul üzerine kurulmadığı için fazla uzun sürmeyecektir. Özetleyecek olursak iletişim uzlaşma için gerekli ancak yeterli değildir. İyi bir iletişimin temel koşuluyla olan uzlaşmama konusunda uzlaşmak belki de eşiyle iletişim kuramadığı için içine kapanan ve acı çeken pek çok yüreğin susadığı bir beceridir. Ancak böylesi bir beceri kazanıldığında eşler sonuca değil, iletişim sürecinin kendisine odaklanıp birbirlerini daha iyi anlama şansına sahip olabilirler. Evet, bir müzik arası verelim tekrar. Bu sefer 80'li yıllara gidiyoruz ve Duran Duran'ı dinleyelim. Wild Boys. Trail because Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen bir kısaca özet geçeyim ben. Bu hafta evlilik konusunu işliyoruz ama evlilikteki eşler arası iletişim ve iletişim becerilerini konuşuyoruz. İletişim hatalarından bahsetmiştim. İlk iki tanesini söyledim. Üçüncüsünü şimdi söyleyeceğim sizlere. İletişimi bitiren üçüncü önemlidense eşlerin birbirleriyle iletişim ihtiyacını ortadan kaldıran akıl okuma eğilimleri. Bilirsiniz ki iletişim eksikliğinde bilgi akışı yetersiz olduğundan eşler bilgi boşluklarını güzel tahminler yaparak dolduruyorlar. Daha basit biçimde söylemek gerekirse akıl okuma bireysel gerçekle paylaşılan gerçeğin birbirleriyle karıştırılmasıdır. Bireyin belirli bir olay ya da durumu algılayıp yorumlama biçimi onun bireysel gerçeğini ortaya koyuyor. Başkalarının da gördüğü, işittiği, dokunduğu ve dolayısıyla onların da benzer biçimde tanımlayıp onayladığı gerçekse paylaşılan gerçeği. Akıl okuduğunda bireysel gerçeğini paylaşılan gerçek zanneder ve kendi algısını mutlaka gerçek zanneder. Şimdi iki tür akıl okuma var. İlk türünde eşinin amacını yani niyetini bildiğini varsayarsınız. Diğer tür akıl okumaysa eşinin ne düşünüp ne hissettiğini de bildiğini zanneder insan. Sorunlu evliliklerde eşler birbirleriyle ilgili her şeyi bildiklerinden, daha doğrusu bildiklerini zannettiklerinden konuşmalarına da gerek kalmaz. Unutmayın ki çok bilen çok yanılır. Düşünsenize Düşünsenize, eşinizin söylemleri ne olursa olsun siz onun niyetini ondan daha iyi bildiğini söylüyorsunuz. Çünkü neredeyse onu ondan iyi tanıdığınızı sanıyorsunuz. Örneğin eşiniz televizyon seyrettiği için çoğu gece siz uyuduktan sonra yatağa geliyor ve siz onun asıl niyetinin yatağa geç gelerek cinsel ilişkiden uzak durmak olduğunu söylüyorsunuz. Olayı fotoğraf karesiyle görüntüleyecek olursak hemen hemen hepimiz yatağa eşi uyuduktan sonra gittiğimiz için eşiyle cinsel ilişki sıklığı azalan bir çifti görebiliyoruz. Yani paylaşılan gerçek bu. Ancak onun yatağa geç gelişinin cinsellikten kaçmak için yapılan bir davranış olduğunu kesin olarak söyleyebilmek bireysel gerçek olarak mümkün değil. Eşlerin birbirlerinden ne hissettikleriyle ilgili akıl okuma becerilerini gösteren bir örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi A kişisi diyor ki, işte hep böyle oluyor, seninle konuşulmuyor, yine sinirlendim bak. B de diyor ki, anlamadım. A diyor ki, yine sinirlendiğini söylüyorsun. B diyor, bunu da nereden çıkardın? A diyor, kulağını kaşıyorsun. A tekrar söyleniyor, sen sinirlenince hep kulağını kaşırsın da ondan. Evet, enteresan değil mi? Kulak kaşımanın yalnızca kaşınan bir kulaktan kaynaklanabileceği bazen akla gelmiyor nedense. Belki eşiniz sinirlenince çoğu kez kulağını kaşıyor olabilir. Ama ya şimdi gerçekten yalnızca kulağı kaşınıyorsa, niye eşler akıl okumayı doğrudan konuşmaya tercih ederler acaba? Hiç düşündünüz mü? Çünkü eşler her şeyi çabuk anladıklarında ya da anladıklarını sandıklarında iletişime duyulan gereksinim doğal olarak azalıyor. Evet, yine güzel bir parça dinleyelim. Ardından yine devam edelim programımıza. Esmeray söylüyor, oylum oylum. Gel bana gel, kaşları kara, gözleri kara, endamın güzel. Sev beni, beni, beni, sev beni, sev. Sev beni, sev beni, sev. Güler yüzlüm, güzel sözlüm, ver bana kalbini ver. Bilmem netmeli. Baktın kalbimi yaktın. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bana ulaşmak isterseniz mail adresimi tekrarlıyorum. tanrıverdi@yahoo.com. Her türlü sorun ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca sizi cevaplamaya çalışıyorum. Biraz önce iletişimi bitiren 3 temel nedenden bahsetmiştik. Şimdi de 10 önemli iletişim hatasından hatasını anlatmak istiyorum sizlere. Ondan sonra zaten programımızın sonuna geliyoruz ve bu evlilik konusunu artık bitiriyoruz. Bir zamanlar her şeyi rahatlıkla paylaşabileceklerine inandıkları eşleriyle artık asla eskisi gibi konuşamayacaklarını düşünerek umutsuzluk yaşayan insanlar var. Bilirsiniz ki iletişimde ne söylendiği değil, önemli olan nasıl söylendiğidir. Kendi birlikteliğinizde ortaya çıkabilecek söylem hatalarını en aza indirebilmek amacıyla size en sık yapılan 10 iletişim hatasından söz ediyorum şimdi. Bir tanesi yıkıcı eleştiriler yapmak. Yani açacak olursak sorunlu çiftler genellikle birbirlerini suçlama ve eleştirme eğiliminde olan eşlerden oluşuyor. Burada eşler yalnızca birbirlerinin olumsuz yönlerine odaklanmakla yetinmemekte. Ayrıca ilişkilerinde yaşadıkları olumsuzluklardan birbirlerini sorumlu tutmakta. Özetle seçici bir algılamayla olumlular göz ardı edilmekte ve olumsuzlar yıkıcı ve tekrarlayıcı bir biçimde dile getirilebiliyor. Örnek verecek olursak şöyle cümleler kullanılıyor genelde. Zaten bana ayıracak vaktin hiç olmadı ki, hep işim vardır. Ya da işte seks ihtiyacı duyduğun zamanlar dışında bana yakınlaştığını görmedim. Bana bir kez olsun günün nasıl geçti diye sormadın. Sosyal ortamlarda ne zaman biriyle konuşsam hemen kıskanır ve kızarsın gibi cümleler bunlar. Diğer hataysa genellemeler yapmak. Tüm genellemeler bu genelleme dahil yanlıştır. Olumsuz genellemeler umutsuzluk, çaresizlik yaşatır. Çünkü olumsuzların hep tekrarlandığı ve tekrarlayacağı varsayımı üzerine kuruludur. Örnek verecek olursak da beni her fırsatta başkalarının yanında aşağılıyorsun. Oysa aynı cümleyi geçen gün Ahmet'in yanında söylediklerim beni çok utandırdı şeklinde de ifade edebilirdik. Ve böyle bir ifadenin dinleyiciye ulaşma şansı daha fazla. Daha da kötü olan eşlerin bazı özgül davranışlar yerine kişiliği hedef alan genellemeler yapmalarıdır. Örneğin sen zaten hep böyle bencilsin gibi cümleler. Birbirlerine öfkeli eşler bazen hızlarını alamayıp eleştirilerini daha da ileriye götürmekte ve birbirlerini daha çok kırmak amacıyla aileleri de işin içine alan bir üslupla genelleme yapıyorlar. Örneğin sen hep böyle bencilsin ve biliyor musun bu özelliğini annenden almışsın gibi. Bir diğer üçüncü hata ise akıl okuma ve yıkıcı bir niyet getirmek. Biraz önce de zaten size bahsetmiştim akıl okumaktan ama şimdi biraz açmak gerekiyor. Burada eşler birbirlerinin söylediklerinden çok söylemediklerini anlamaya çalışmakta ve söylenenlerin ya da yapılanların arkasında örtük bir olumsuz niyet aranmakta. Benim bir terapi oturumumda eşler arasında geçen şu konuşma çok ilginç. Bunu size aktarmak istiyorum. Erkek diyor ki şu anda aklımdan geçenleri biliyorum ve bu nedenle söylemek istediğim şeyleri söylemekten vazgeçtim. Kadınsa yanılıyorsun, senin aklımdan geçirdiğimi zannettiğin şeyler benim aklımdan geçenler değil. Asıl ben senin aklından neler geçtiğini biliyorum. Ve ben diyorum ki onlara her ikinizin de birbirinizin aklından geçenleri okumak gibi bir özel yeteneğiniz olmadığını düşünüyorum. Ancak lütfen bana yardım edin. Daha açık olabilir misiniz? Çünkü benim böyle bir yeteneğim yok. Farkındaysanız akıl okumada iletişimin hatalarından bir tanesi. Bir diğerine geçecek olursak geçmişi getirmek. Bunu da çok sık görüyoruz eşler arasında. Sorunlu evliliklerde eşler geçmişte yaşadıkları olumsuzlukları geride bırakmakta güçlük çekiyorlar. Bu durum çoğu kez olumsuzlukların yalnızca geçmişte değil, halen yaşanıyor olmasından kaynaklanıyor. Bazen de içinde bulunulan zaman diliminde bir sorun yok. Ancak eşlerden biri geçmişte yaşananların değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi veya üzerinde yeterince konuşulmamış olmasından rahatsızlık duyuyor. Çünkü kendisine göre haksızlığa uğramıştır. Ancak kimse bu yaşantısını önemsememiştir. Örneğin evliliğimizin ilk yıllarında ailenin bana yaptığı eziyete kayıtsız kalmanı asla affetmedim ve affetmeyeceğim gibi ya da 15 yıldır aynı şeyleri söyleyip duruyorum, hala aynı şeyleri yapmakta ısrar ediyorsun gibi. Efendim bir müzik arası verelim tekrar. Ardından yine burada olacağız. Programımızın da sonuna geliyoruz zaten. Barış Manço'dan dinleyelim. Ben bilirim. Devam edelim programımıza. Evlilikte iletişim becerilerini konuşuyoruz. Aile içi iletişimi konuşuyoruz. 10 iletişim hatasından bahsediyordum. Bunlardan bir tanesi de işi yokuşa süren ifadeler kullanmak. Sorunlu evliliklerde de olumlu değişiklikler gözlenebiliyor. Ancak olumlu değişiklikler yeterince önemsenmemekte, hatta göz ardı edilmekte. Eleştiri olumlu değişikliklere rağmen ısrarla devam edilmekte. Uzun zamandır arzuladığı davranışları nihayet sergilemeye başlayan eşine "Şimdi çaba gösteriyorsun ama artık çok geç, bunları 10 yıl önce yapmalıydın" demek işi yokuşa sürmekten öteye ne sağlayabiliyor ki? Oysa olumlu değişiklikleri küçük de olsa fark edip altını çizebilmek bu tür davranışların oluşma sıklığını arttıracaktır. Ancak geçmişe yönelik öfke ve geçmişi dile getirmeye yönünde ısrarcılık bunun yapılmasına engel olur. Eğer geçmişi getirmeden bugüne odaklanmak size çok zor geliyorsa, o zaman aynı mesajı şöyle verebilirsiniz. 10 yıldır yapmadığın şeyleri şimdi yapıyor olduğunu görmek beni umutlandırıyor. Böyle bir mesaj bir yandan memnuniyetinizi dile getiriyor, diğer yandan da işi yokuşa sürmeden geçmiş sıkıntıların dile getirilmesini sağlayabiliyor. Gelelim 6. hataya. Kendini tamamen haklı, eşini tamamen haksız konuma sokan söylemlerde bulunmak. Şöyle ki, sorunlu evliliklerde eşler aynı tarafta ya da aynı takımda olmayı beceremediklerinden oluşan sorunlarla ilgili birbirlerini suçlama eğilimindedirler. Örneğin, tüm evliliğimiz boyunca hiçbir kavgayı ben başlatmadım ya da evliliğimizdeki tüm kavgaların nedeni sensin gibi ifadeler sorunu daha da büyüten ve sorumluluk içermeyen ifadeler. Oysa kavga olabilmesi için en azından iki kişi olması gerekiyor. Karşımızdaki kişi kavga etmek istese bile biz kavgada yer almadığımız müddetçe kavga gerçekleşmeyecektir. Bir 7. hata ise anlamak yerine çözüm bulmaya ve çözüm önermeye yönelik girişimler. İş yerinde sıkıntılar yaşayan ve bunu eşiyle paylaşmak isteyen bir kadının paylaşım yerine öğüt alması bana en güzel örnektir diyorum. Size zamanında söylemiştim. Benim dediğim gibi davransaydın başına bunlar gelmezdi ya da siz merak etmeyin ben yarın gider size bu sıkıntıyı yaşatan kişinin ifadesini alırım şeklinde maço tutumların amaca uygun olduğunu söylemek zor. İletişimde amacın dinlemek, anlamak ve paylaşmak olduğu hatırlanacak olursa bu tür tutumların pek de yararlı olmayacağı kolaylıkla anlaşılabiliyor. 8. hatamızsa mantığı silah olarak kullanmak. Bu da önemli. Size de garip gelmiyor mu? İnsanlar boşanma oranlarının yüksekliğini biliyorlar ancak hem %50 fire veren bir kuruma yatırım yapıyorlar hem de bu yatırımları çok mantıklıymış gibi evliliklerinde beklentilerini mantık üzerine kuruyorlar. Bu isteğin için mantıklı bir neden göster. Ya benim söylediklerimi çürütmelisin ya da benim söylemimi kabul etmelisin gibi ifadeler sık duyulan oldukça zorlayıcı, rahatsız edici ve duygudan yoksun söylemler oluyor. Evlilik yaşamı iş yaşamından farklı olarak mantıksız olanı da isteyebilmek hakkını verebilmeli. Şu isteğin için mantıklı bir neden göster yerine söylediklerin aklıma yatmasa da çok istiyorsan bunu senin için seve seve yaparım. Daha insani ve sıcak bir ifade olmaz mıydı sizce? Evet, güzel bir parça dinliyoruz. Yine geçmişe gidiyoruz. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. sessizem öksüz kaldım bu yerde. Halim düşürdü beni bu derde. Kimsesizem öksüz kaldım. Programımızın sonuna geldik. Ben size diğer iki hatadan da bahsetmek istiyorum kısaca. Diğer hata, iletişimde yapılan diğer hata, sergilenen davranışlarla ilgili sorumluluk alınmadığını gösteren ifadeler bunlar. Sık sık eşine şiddet gösteren bir erkek danışanımın karısına söylediği şu sözü hiç unutmuyorum. Ben aslında sakin bir adamım. Beni kızdıran, çıldırtan, öfkelendiren sensin. Beni öfkelendirdiğin için sana saldırgan oluyorum demişti. Bu örnekteki erkek hem eşine şiddet göstermekte, hem de bunun sorumlusu olarak eşini göstermekteydi. Oysa temel sorun kendi öfkesini kontrol edememesiydi. Kendisine onu öfkelendiren başka ne tür yaşantılar olduğu sorulduğunda da zaman zaman trafikte de öfkelendiğini, hatta bazen emniyet güçlerine bile öfkelendiğini dile getirdi. Demek ki bunda da bir öfke kontrolsüzlüğü bulunmakta. Diğer hata ise eşlerden birinin öğretmen ya da terapist rolüne soyunduğunu gösteren ifadeler kullanmak. Yani bu ne demek oluyor? Böyle bir tutumun sempatiyle karşılaşmayacağı açıktır. Eşler arasında eğitim ya da deneyim farkı olduğunda daha da belirginleşen bir tutum, karşı tarafın küçümsenmesi anlamına geliyor. Senin rahatsızlığının farkındayım, tedaviye gitmesi gereken sensin. Ya da işte parasını neyse ödeyeyim, siz onu tedavi edin gibi cümleler bunlar. Efendim, programımızın sonuna geldik. 10 hatayı da sizlere aktarmış oldum. Gelecek hafta bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.